حضرات آپ سورہ الدخان سننے جا رہے ہیں، 44 نمبر کی یہ سورت ہے، مکی ہے، اس میں 59 آیتیں اور 3 رکوع. آیت نمبر 10 فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَعْتِ السَّمَأُ بِدُخْوَانِ مُبِينَ سے یہ نام ماخوذ ہے. اس کا زمان نزول قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ سورہ بالاتفاق مکی ہے. صرف آیت نمبر 15 اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مدنی ہے. ابن مردویہ نے ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے کہ سورۃ الدخان مکہ میں نازل ہوئی تھی، اس کے مضامین سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. تو لیجئے سماعت فرمائیے سورۃ الدخان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم والکتاب المبین. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. حامیم، اس واضح کتاب کی قسم کہ ہم نے اسے ایک خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہمیں بلا شبہ اس سے ڈرانا مقصود تھا. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. اس رات ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے. امرًا من عندنا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. یہ ہمارا ہی حکم ہوتا ہے اور ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں. رحمتًا من ربك اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ. یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، بلا شبہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. واللہ ارض و سماوات اور جو کچھ ان کے درمیان موجود ہے، سب چیزوں کا رب ہے اگر تم واقعی یقین کرنے والے. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے آبا اجداد کا بھی وہی رب ہے. بل هم فی شک یلعبون. مگر وہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین يغشى الناس هذا عذاب أليم. پس اے میرے نبی، آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان سے صریح دھواں ظاہر ہوگا، جو لوگوں کے اوپر چھا جائے گا، یہ المناک عذاب ہوگا. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. اے ہمارے رب، ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں. أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. اس وقت انہیں نصیحت کہاں کارگر ہوگی، حالانکہ ان کے پاس رسول مبین آ چکا. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، یہ تو سکھایا پڑھایا مجنو ہے. إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ. ہم تھوڑی دیر عذاب ہٹا دیں گے، مگر تم پھر وہی کرو گے جو پہلے کرتے رہے. يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ. پھر جس دن ہم سخت گرفت کریں گے تو پھر انتقام لے کے رہیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. ان سے پہلے ہم فرعون کی قوم کو آزما چکے ہیں، ان کے پاس ایک معزز رسول آیا. أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. وَأَن لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اور یہ کہ اللہ پر سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے صریح سند پیش کرتا ہوں. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ اور میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی کہ تم مجھے رجم کر سکو اور اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ پھر موسیٰ نے اپنے رب کو پکارا یہ لوگ مجرم ہیں. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ تو رب نے کہا اچھا میرے بندوں کو رات کے وقت لے کر نکل جاؤ یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ اور سمندر کو کھڑا چھوڑ کر باہر نکل جاؤ ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا. كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وہ کتنے ہی باغ اور چشمے چھوڑ گئے اور کتنے کھیت اور عمدہ عمارتیں بھی چھوڑ کر چلے گئے. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ اور نعمت کے سامان جن سے وہ مزے اڑاتے تھے چنانچہ اسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت دی گئی. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينَ اور بنی اسرائیل کو ہم نے رسوا کرنے والے عذاب سے نجات دی. مِن فِرْعَوْنَ انه كان عاليا من المسرفين يعني فرعون سے وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے سر نکال رہا تھا. ولقد اخترناهم على علم على العالمين اور ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بنا پر اہل عالم پر ترجیح دی. واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين اور انہیں ایسی نشانیاں دی جن میں صریح آزمائش تھی. ان هؤلاء ليقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری بس پہلی بار کی موت ہی ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ پس اگر تم سچے ہو تو ہمارے آبا اجداد کو لا کے دکھاؤ. أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ کیا یہ بہتر ہیں یا قوم تبع اور اس سے پہلے کے لوگ؟ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ مجرم تھے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ اسی طرح ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بلکہ انہیں حقیقی مصلحت سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ یہ راز نہیں جانتے. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین فیصلے کا دن ان سب سے وعدے کا وقت ہے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون جس دن کوئی دوست اپنے دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہیں کہیں سے مدد مل سکے گی. إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ مگر جس پر اللہ نے رحم کر دیا کیونکہ وہ ہر چیز پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ یقیناً زقوم کا درخت ہے وہی گنہگار کا کھانا ہوگا جو پگھلے تاوے کی طرح پیٹ میں جوش مارے گا اور جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم پھر حکم ہوگا اسے پکڑو پھر اسے گھسیٹتے گھسیٹتے جہنم کے درمیان تک لے جاؤ پھر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب اس کے سر پر اڑیل دو ذوق انك انت العزیز الكریم پھر اسے کہا جائے گا کہ چکھو تو بڑا معزز اور شریف بنا پھرتا تھا ان هذا ما كنتم به تمترون یہ ہے وہ جس میں تم شک کیا کرتے تھے ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون اس کے مقابل میں متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے باغوں اور چشموں میں ہوں گے یلبسون من سندس و استبرق متقابلین باریک اور گاڑھے ریشم کا لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے کَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ النَّعِينَ ایسا ہی ہوگا اور ہم انہیں بڑی آنکھوں والی اور گوری عورتیں بیاہ دیں گے يدعون فيها بكل فاكهة آمنين وہ وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے طلب کریں گے لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم وہاں وہ موت نہیں چکھیں گے بس پہلی موت جو دنیا میں آ چکی اور اللہ انہیں عذاب جہنم سے بچا لے گا فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم یہ آپ کے رب کا فضل ہوگا یہی بہت بڑی کامیابی ہے فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں سو آپ انتظار کیجئے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں